krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, 4 listopada, godzina 8, czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Po kilku miesiącach prac prezydent Andrzej Duda skieruje dziś do Sejmu projekt ustawy o sędziach pokoju. W tych najdrobniejszych sprawach cywilnych, karnych orzekaliby ludzie, którzy cieszyliby się autorytetem, byliby wybierani przez społeczność lokalną. Nie unikajmy testowania na obecność koronawirusa, apeluje minister zdrowia Adam Niedzielski i przypomina, że na bezpłatne testy mogą kierować również lekarze prywatni. Wielka Brytania chce dać przykład Europie. Rząd Borisa Johnsona zamierza drastycznie odejść od węgla. Taka deklaracja padła podczas szczytu klimatycznego w Glasgow. Prezydent Andrzej Duda zaprezentuje w południe projekt ustawy w sprawie powołania sędziów pokoju. Chwilę później zostanie on skierowany do Sejmu. Pracę nad inicjatywą prowadził od wiosny zespół powołany przez prezydenta pod kierownictwem profesora Piotra Kruszyńskiego. Andrzej Duda zdecydował o powołaniu zespołu po rozmowach z posłem Pawłem Kukizem. Więcej o tym w relacji Sylwii Białek. Doradca prezydenta Paweł Mucha powiedział, że to kompleksowa propozycja, która z pewnością wpłynie na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Pierwsza rzecz to kwestia zaufania do wymiaru sprawiedliwości, bo w tych najdrobniejszych sprawach cywilnych, karnych orzekaliby ludzie, którzy cieszyliby się autorytetem, byliby wybierani przez społeczność lokalną. Doradca prezydenta zaznaczył, że druga rzecz to główna bolączka polskiego wymiaru sprawiedliwości, czyli kwestia związana z przewlekłością postępowań. To jest także znaczące odciążenie sądów rejonowych tymi sprawami, które byłyby kierowane do sądów pokoju. Projekt zakłada, że sędziowie pokoju będą mogli orzekać w drobnych sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia, między innymi o przestępstwa, do 10 tysięcy złotych w sprawach przeciwko mieniu, ale pod warunkiem, że nie będą wymagały one powołania biegłych. Sędziowie pokoju będą wybierani w wyborach powszechnych na 6-letnią kadencję. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dodajmy, że profesor Andrzej Zybertowicz, który jest doradcą prezydenta, będzie dziś gościem Beaty Michniewicz w Salonie Politycznym Trójki. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelował na Twitterze o testowanie się na obecność koronawirusa. Na bezpłatne testy mogą kierować również lekarze prywatni. Nie unikajmy testowania, to narzędzie ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19, napisał minister zdrowia. Pandemia tymczasem wyraźnie się rozpędziła. Tylko wczoraj potwierdzono niemal 10,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Tak źle nie było od kwietnia. Najwięcej przypadków wykryto w województwach mazowieckim, lubelskim oraz podlaskim. No, te dane są dość niepokojące, bo widzimy, że mimo naszych ostrzeżeń, mimo naszych zaleceń, no, zapomnieliśmy o maseczce, zapomnieliśmy o dezynfekcji, o dystansie. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Liczba w pełni zaszczepionych osób dziś powinna przekroczyć w Polsce 20 milionów. To jednak wciąż za mało, by osiągnąć odporność populacyjną. Rząd Borisa Johnsona zapowiedział, że w 2023 roku firmy będą musiały pokazać, co robią, by być częścią zielonej gospodarki. Plan ogłosił brytyjski minister finansów Rishi Sunak podczas szczytu COP26 w Glasgow. A na miejscu jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Welcome to COP26 Finance Day. Królestwo ma dać przykład innym krajom i nakazać firmom, by stworzyły jasny, realistyczny plan odejścia od węgla i przejścia do zerowej emisji. Niezależny zespół ustali wymagane standardy. Standardy, które pomóc mają krajowi w osiągnięciu neutralności w ciągu 30 lat, ale część ekologów narzeka, że rząd zamiast nakazów wybiera perswazję. Za niezrealizowanie planu nie będzie nic grozić. Sceptyczne głosy usłyszałem też podczas demonstracji ekologicznej w centrum Glasgow. Firmy teraz często przylepiają sobie zieloną etykietkę, chcą tylko uchodzić za ekologiczne, a to często kłamstwo, to nic nie zmienia. Szczyt potrwa do 12 listopada. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Glasgow. Już jutro do naszych kin trafi obraz Śmierć Zygielbojma. Uroczysta premiera filmu odbyła się wczoraj w Teatrze Narodowym w Warszawie. Produkcja przedstawia tragiczną historię życia Szmula Zygielbojma, który popełnił samobójstwo, nie godząc się na obojętność świata wobec Holokaustu. Patronami medialnymi filmu są m.in. Radiowa Jedynka oraz Trójka. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zaznaczyła, że film ukazuje historię patrioty bezgranicznie oddanego swojemu narodowi.

Nie przepadam za robieniem zakupów. Jeśli mam coś kupić, to staram się zastanowić nad tym, co to jest i iść do konkretnego sklepu, kupić towar, skorzystać z usługi i nie spędzać zbyt dużo czasu w tak zwanych galeriach handlowych. Nienawidzę. Jest to najgorsze miejsce, jakie można sobie wyobrazić. Męczy to nieustanne chodzenie po tych wszystkich sklepach, bo jest ich po prostu dużo, żeby coś dla siebie znaleźć, a w internecie kilka klików i już. Sprzedaż lubi korzystać z nowych kanałów dystrybucji. Sprzedawca chce w najlepszy sposób i jak największą liczbą kanałów do nas dotrzeć. Konrad Buraczewski, marketingowiec. Kiedyś dawno temu święciła triumfy sprzedaż telefoniczna. Katalogi wysyłkowe były też również swego czasu bardzo popularne. Dziś sprzedaż wykorzystuje ten kanał, który niewątpliwie daje o niebo więcej możliwości dotarcia. Właśnie internet, media społecznościowe, strony internetowe, sklepy internetowe. Chodzę po centrach handlowych, ale to bardziej jak jestem w pobliżu przy okazji, a tak to też wolę zakupy przez internet. Plus, że idę do galerii czy do centrum, to że mogę dotknąć i zobaczyć bezpośrednio kontakt z towarem. Spędzacie tam czas czy unikacie? Raczej spędzamy. Właśnie zaraz się będziemy tam wybierać, więc spędzamy. Czy zupełnie wyeliminuje to handel stacjonarny? To można powiedzieć, że zawsze będą ludzie, którzy wolą pójść, zobaczyć, dotknąć. Sprzedaż internetowa zmierza w tym kierunku, abyśmy też za jakiś czas mogli wirtualnie dotknąć dany produkt, czy nawet go spróbować. Buty dla dziecka, jak się kupuje przez internet, to nigdy nie można wcelować we właściwe. Trzeba odsyłać, kupować następne. Towar kupiony w internecie można zwrócić, jeśli nie pasuje, jeśli jest za mały, albo nam się nie podoba. Więc to na pewno jest dobre i wygodne. Że jest większy wybór tych rzeczy i tak można na spokojnie sobie popatrzeć, no ale wiadomo, z rozmiarem czy coś takiego, no to lepiej pójść do galerii. Ja zawsze patrzę sobie na stronie i później kupuję w galerii. Mamy tych instalacji naprawdę bardzo dużo, choćby nawet w samej Warszawie. Jesteśmy operatorem największych galerii handlowych w Polsce. Bartłomiej Mikuła, firma LEDLIFE. To są ekrany transparentne LEDLIFE. Jesteśmy prekursorem tej technologii na rynku polskim i europejskim. Promując innowacyjność, niespotykaną na te czasy efektem wow, które dają właśnie ekrany transparentne w instalacjach komercyjnych, biurowych. Urozmaicenie większe. Myślę, że to byłby fajny pomysł. Do galerii jakiś DJ, występ, nie wiem, ewentualnie. Marki muszą się dopasowywać do otaczających realiów, a chyba jednym z najbardziej tego jaskrawych przykładów czy dowodów jest wyraźnie przyspieszona transformacja cyfrowa. Nie chcemy, aby używali je tylko i wyłącznie pod kątem komercyjnym. Chcemy, żeby te ekrany budowały emocje, żeby wpływały na otoczenie i architekturę. To nie musi być tylko nośnik reklamowy. Tutaj możemy wyświetlać i tworzyć ten kontent w dowolny sposób, tak, żeby ludzie przechodzący koło takich nośników potrafili się zatrzymać, potrafili się zastanowić, dlaczego tak. Konsument będzie coraz bardziej wymagający, a zarazem paradoksalnie marki będą coraz więcej wymagać od nas. Sklepów pojawia się coraz więcej, więc wyzwaniem dla tych sklepów jest dotarcie do mnie, do konsumenta. Sprawienie, żebym kupił ten, a nie inny produkt w tym, a nie innym sklepie. Zaczynając od budowy marki, czyli od chwytliwej nazwy, wyrazistej identyfikacji wizualnej, budowę i zacieśnienie relacji ze mną z konsumentem poprzez social media. Zadaniem w dzisiejszych czasach dla e-sklepów będzie to, żeby budować takie marki, które zapadają mi w pamięć. No muszę Państwu powiedzieć, że trochę jestem zagubiony. Nie wiem, czy rodzinny, obowiązkowy, weekendowy spacer po galerii handlowej już nie jest modny, tak? Tematem zajął się Szymon Miron. Może ten rufuś przyczyni się do tego, że ludzie zaczną zabierać ze schronisk koty. Zabierajcie zwierzęta ze schroniska. To nie jest miejsce ani dla ludzi, ani dla zwierząt. Bądźmy odpowiedzialni za to, co oswajamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Get faster. No boy, don't check on your watch. Not another glance. I'm not leaving now. Honey, not a chance. Yeah. Hot shot, game and all problems. Match made and play me on the same. Never mind. You know life is cruel like this. Downtown, we all want to go in. Downtown, we all want to grow in. Jest 8:21, tu pora na trójkę, a może by tak w niedzielę wybrali się Państwo na koncert za 3 dni, czyli właśnie w niedzielę 7 listopada w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie odbędzie się koncert zespołu Amarok. Nazwa zespołu nieprzypadkowo jest taka sama jak tytuł jednego z albumów Mike'a Oldfielda, a twórczość Brytyjczyka jest źródłem inspiracji dla muzyków tej formacji, którzy wielkim szacunkiem darzą również Pink Floyd. I myślę, że to już jest odpowiednia rekomendacja do tego, żeby zachęcić Państwa na wybranie się na ten koncert. Mamy teraz dla Państwa 2 podwójne zaproszenia. Kto z Państwa ma chęć wybrać się na to wydarzenie, proszę wysłać na adres mailowy tomasz.miara@polskieradio.pl. No, takie właśnie zapytanie. tomasz.miara@polskieradio.pl. Jeśli komuś z Państwa teraz nie uda się, a może tak się zdarzyć, to po pierwsze zaproszenia na wydarzenia będziemy rozdawać w Trójce na pewno jutro również, a po drugie koncert oczywiście będzie transmitowany na antenie Trójki oraz online na stronie polskieradio.pl, kanale YouTube Polskiego Radia oraz mediach społecznościowych Trójki. Every child, put down your toy and come inside to sleep. We have to look you in the eye

Zapraszamy do reklamy. Ostre hamowanie cen w MediaMarkt na Black Weeks. Teraz laptop HP z wyświetlaczem 15,6 cala Full HD za jedyne 2299 zł, taniej o 400 zł, a ekspres do kawy De'Longhi z możliwością przygotowania dwóch espresso jednocześnie za 1099 zł, taniej o 150 zł. Najlepsze oferty roku. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Już od czwartku w Lidlu tydzień deluxe. Oryginalna szynka parmeńska. Aż 27% taniej. Tylko 7,99 za 90 gramów. A kawa ziarnista. Jedynie 19,99 za 500 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Car Vertical! Podoba się ten świetny samochód? Bezwypadkowy. Przebieg tylko... Co najmniej 1/3 używanych aut sprzedawana jest z cofniętym licznikiem. Dlatego oszukani klienci przepłacają grube tysiące. Nie daj się naciągnąć. Kup niezależny raport Car Vertical. Poznaj prawdziwy przebieg. 544 300. I inne ważne fakty. Nigdy nie kupuj samochodu, jeśli nie sprawdziłeś jego historii na carvertical.pl. Car Vertical! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Funkcja mopowania za jedyne 1199, taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. A w studio jest Dariusz Urbanowicz. I wznosi wielkie brawa dla Igi Świątek za potężne wsparcie finansowe dwóch fundacji charytatywnych. 20-letnia tenisistka, tak jak zadeklarowała kilka dni temu, tak wpłaciła 200 tysięcy złotych na zbożne cele. Tymczasem Polka wraz ze sztabem zameldowała się już w Guadalajarze, gdzie za tydzień ruszy kobiecy Masters. Start Huberta Hurkacza w kończącym sezon turnieju dla najlepszej ósemki wciąż stoi pod znakiem zapytania, choć wczoraj w hali Bercy doszło do dwóch wydarzeń znacznie zbliżających polskiego tenisistę do startu w Turynie. W stolicy Francji Hurkacz wygrał z amerykańskim kwalifikantem Tomim Polem po zaciętym meczu drugiej rundy 7-5-7-6, a po drugie główny rywal Polaka, Jannik Sinner, odpadł w Paryżu, co przywróciło Hubertowi miejsce umożliwiające start w Mastersie. Nic jednak pewnego, podobnie jak nieprzesądzony jest start Adama Kownackiego do bokserskiego, powrót do Adama Kownackiego do bokserskiego ringu, choć pojawiło się światełko w tunelu zza oceanu, Jan Pachlowski. Zwycięstwo w ostatniej walce z Heleniusem otworzyłoby Kownackiemu drogę do walki o Mistrzostwo Świata prestiżowej organizacji, a tak po drugiej porażce z rzędu Polak swój świetny wcześniej rekord samych zwycięstw. Przed starciami z Finem miał ich 20 i żadnej porażki. Musi teraz budować od początku. Od kilku tygodni nie wiadomo było, co w przypadku obecnego rozwoju wypadków zamierza w niedalekiej przyszłości zrobić nasz bokser. Teraz swoim wpisem w mediach społecznościowych jasno dał do zrozumienia. W wieku 32 lat stoję na rozdrożu w mojej karierze. Te ostatnie 2 lata były przepełnione emocjami. Od tych radosnych dzięki narodzinom moich 2 synów, po te bolesne po moich przegranych. Do zobaczenia w 2022 roku, napisał Kownacki. Świat amerykańskiego boksu interpretuje te słowa jako zapowiedź powrotu do ringu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlaski. W hicie 4. kolejki Ligi Mistrzów Liverpool przy Anfield pokonał Atletico Madryt 2-0, na San Siro AC Milan potrzebował samobuja, by uratować remis z FC Porto 1-1. Drugi klub z Mediolanu Inter rozprawił się z szeryfem Tiraspol 3-1, Manchester City pokonał klub Brescia 4-1. Znów dobry mecz Ajaxu, który w Dortmundzie wygrał z Borussią 3-1, Sporting Lizbona pewnie ograł Besiktasz 4-1, a RB Lipsk zremisował z Paris Saint-Germain 2-2. Francuskie media nie szczędzą ostrych słów wobec piłkarzy Paris Saint-Germain po wczorajszym remisie z Lipskiem. Paryż wciąż nie jest wielką drużyną, uznał Le Parisien. PSG samo się zatopiło, napisał na okładce L'Équipe, który nazwał wczorajszy mecz frustrującym i rozczarowującym. PSG nie pokazało niczego ciekawego w pierwszej połowie spotkania, ocenił komentator gazety i dodał, że piłkarze Lipska obnażyli słabości drużyny PSG. Francuskie media skrytykowały błędy w obronie, które kosztowały Paryżan utratę zwycięstwa w ostatnich minutach meczu. Nie zabrakło również ostrych komentarzy pod adresem trenera PSG Mauricio Pochettino, któremu zarzucono brak wizji gry. Obserwatorzy podkreślili, że wczorajszy wynik utrudni PSG walkę o awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Paryżanie stracili pozycję lidera grupy A i dali się wyprzedzić Manchesterowi City. Obie drużyny zmierzą się na stadionie w Manchesterze za 3 tygodnie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. A dziś w Lidze Europy zagra Legia Warszawa, która ostatnimi czasy raczej trwoży niż cieszy kibiców, ale na treningach przed dzisiejszym meczem z Napoli pojawił się pewien powód do optymizmu, mówi trener Marek Gołębiewski. Artur Boruc wczoraj wznowił zajęcia. Jesteśmy dobrej myśli co do jego zdrowia. Nic po wczorajszym treningu mu nie dolegało. Mam nadzieję, że już wejdzie w taki normalny cykl treningowy i bardzo bym sobie życzył, bo jest bardzo ważną postacią w naszej szatni i także na boisku. Będziemy się starali Artura jak najszybciej przygotować do gry. Gwizdek o 18.45. Legia walczy w Pucharach Europejskich również na koszykarskich parkietach. Wczoraj po zwycięstwie nad rumuńskim CSM Oradea 75-68 zapewniła sobie wyjście z grupy Pucharu Europy FIBA. Następny serwis sportowy w Trójce o 15.30. A dzisiaj proszę spodziewać się zachmurzenia dużego, a chwilami nawet całkowitego. Większe przejaśnienia planowane są we wschodniej połowie kraju. Okresami będzie padał deszcz na północy i na zachodzie. Jeśli chodzi o termometry, to maksymalnie pokażą 10 stopni na północy i na zachodzie, około 12 w centrum, do 15 na południowym wschodzie. Wiatr dzisiaj umiarkowany, tylko czasem dość silny. Trójka. Program trzeci. A jeszcze telefon w sprawie zakupów online. Kiedy państwo ostatnio kupowali w internecie skarpetki? Czy to jest ekologiczne, takie dowożenie jednej skarpetki do domu? Skoro idziemy do marketu, to możemy sobie cały kosz załadować. Have no fear. I like pleasure spiked with pain and

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Panie profesorze, jak to jest? Rosja i Białoruś testują naszą polską cierpliwość? Myślę tu o wtargnięciu 3 umundurowanych osobników z bronią długą na nasz teren. Ostrzeżenie numer 1. Bardzo słabo słyszę panią redaktor. To co ja mam zrobić? Czy ja mam krzyczeć? Nie mogę, bo wtedy będę krzyczeć. Nie wiem, krzyczeć albo macie tam system regulacji głosu, albo może pani będzie mówiła dużymi literami, bo dobrze. Ja bardzo słabo panią usłyszałem. Ale usłyszał pan, panie profesorze? Nie wiem, czy dobrze usłyszałem. To jest testowanie polskiej cierpliwości, incydent na granicy polsko-białoruskiej. Oczywiście to testowanie trwa od wielu miesięcy. Być może to jest krok w stronę dalszej eskalacji, ale generalnie rzecz biorąc, to wpisuje się w obraz zdarzeń, jaki mamy już od dłuższego czasu. To mówię dużymi literami. To, co przekazało NATO. Jesteśmy zaniepokojeni eskalacją na granicy polsko-białoruskiej. Nadal uważnie monitorujemy sytuację, wywieranie presji na naszych sojuszników, Litwę, Łotwę i Polskę. To jest w tej sytuacji adekwatna reakcja? Czy może Polska powinna zwrócić się w trybie artykułu 4 o konsultacje? Może to byłby taki wyższy poziom reakcji wtedy? Nie sądzę, żeby przedwcześnie należało sięgać po rozwiązania większego kalibru, bo gdy sytuacja stanie się naprawdę tego typu, że trudno nam będzie własnymi zasobami ją uspokoić, to zużyte zostaną pewne instrumenty. A co się może zdarzyć straszniejszego? Zadaniem doradcy do spraw bezpieczeństwa nie jest dzielenie się opinią publiczną z czarnymi scenariuszami zdarzeń. Może ważniejszym zadaniem jest uświadomienie wszystkim, którzy się tą problematyką interesują, że ona ma 2 skrzydła. Skrzydło humanitarne i wymiar bezpieczeństwa państwa. Jest błędem wszelkie myślenie, które redukuje problem na granicy polsko-białoruskiej tylko do problemu humanitarnego, jak i tylko do zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa. Niestety współczesny dyskurs publiczny zdegradowany przez media społecznościowe zwalcza wszelkie niuansowanie i spora część opinii publicznej bardzo dobrze reaguje na uproszczone przekazy. Dla jednych wystarczy mówienie o tym, że powinniśmy twardo bronić naszej granicy, a inni ekscytują się rzeczywistymi lub domniemanymi tragicznymi zdarzeniami z uczestnictwem migrantów. Tymczasem warto przypomnieć to, na co wskazuje wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, że polskie placówki dyplomatyczne w Polsce, Białorusi, w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki, w tych krajach, z których pochodzą migranci przedzierający się przez naszą granicę, polskie placówki nie odnotowały zwiększonego wpływu wniosków. Wniosków, które dodam, można składać także korespondencyjnie. Co więcej, minister wskazuje, że ogromna część migrantów zdaje sobie sprawę z tego, w jakich warunkach znajdą się na granicy białorusko-polskiej i że będą dokonywali nielegalnych przekroczeń w sytuacji, gdy nie składają dostępną im drogą legalną wniosków o azyl. I gdy chcemy oceniać tę sytuację, trzeba to brać pod uwagę. Panie profesorze, jeden z polskich przedsiębiorców zaoferował przyjęcie co najmniej 100 tych migrantów do siebie i danie im pracy. Czy to jest droga, którą także Polska powinna podążać? Polska powinna mieć migrantów, którzy chcą tu pracować, a ogromna część, podejrzewam, że to jest z rzędu 95% tych, którzy nielegalnie przekraczają granice z naszym krajem sąsiednim, którzy nie próbują składać wniosków azylowych, którzy nie udają się na przejścia graniczne. To są ludzie, którzy chcą znaleźć się w Niemczech w nadziei skorzystania z dość hojnego systemu opieki społecznej. Część z nich nie jest przyzwyczajona do pracy w takich warunkach, jakie są w Polsce. Wielu z nich nie ma etosu ciężkiej pracy, którą mają Polacy, którą mają Ukraińcy. Dlaczego mieszkańcy Ukrainy jakby są akceptowani przez wielu Polaków? Ponieważ oni robią to, co myśmy robili za czasów komuny w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Ciężką pracą budują swoją pomyślność i swoich rodzin. I natomiast sytuacja, w której spora część migrantów odmawia złożenia wniosków azylowych, bo mówią, po paru miesiącach rozpatrywania wniosku nam odmówicie, bo nie spełniamy kryteriów uchodzenia spod opresji i nas deportujecie. My chcemy się dostać do Niemiec. A gdy nasze władze odpowiadają, Straż Graniczna, że w tym wam nie pomożemy, to co mamy z wami robić, to oni sami niejednokrotnie deklarują, to nas przewieźcie z powrotem na granicę, a potem próbują ponownie tę granicę forsować. Panie profesorze, jak w tej całej sytuacji zachowuje się Unia Europejska tak jak powinna, bo deklaruje poparcie i zaufanie do Polski, ale z drugiej strony Ursula von der Leyen mówi, że żadnego euro na budowę murów czy drutów kolczastych. No właśnie, Unia, ja tutaj szukam pewnego cytatu z wypowiedzi francuskiego polityka w notatkach, na podstawie których przygotowywałem się do rozmowy z panią redaktor. Unia z jednej strony mówi, że nie zgadza się na nielegalnych imigrantów. Wyciągnęła pewne nauki z kryzysu migracyjnego spowodowanego niebaczną decyzją otwierania granicy, zapraszania przez panią kanclerz Merkel, która później przepraszała za ten błąd, ale z drugiej strony powtarza frazesy o wartościach europejskich i odmawia udzielenia nam pewnego poparcia. Unia zachowuje się to dwuznacznie. Ja mam wrażenie, że wielu polityków Unii tak bardzo uwierzyło w swoją narrację o wartościach europejskich, która to jest narracja zakłamana, o tym dwa słowa za chwilę, że z jednej strony są zadowoleni, że to Polacy chronią granicy, a oni umywają ręce. Dlaczego sądzę, że ich opowieści o wartościach europejskich są nieszczere, że to jest często gra polityczna albo samo zakłamanie. Czyli to jest tak, jak rubelka zarobić i cnotę zachować, tak? Dokładnie tak jest, ale to bardzo ładnie ukazał w swoim przemówieniu w Parlamencie Europejskim premier Morawiecki, mówiąc, jak się ma do wartości europejskich, do spójności społecznej, do solidarności, tolerowanie przez Unię rajów podatkowych, które umożliwiają kumulację bogactwa już najpotężniejszym i najbogatszym kosztem biednych, bo to są uniki podatkowe. A tymczasem takie kraje jak Luksemburg, Holandia, Irlandia stworzyły swoiste raje podatkowe. Tymczasem naszym nauczycielom moralności z Europy Zachodniej nie przeszkadza istnienie tych rajów podatkowych, które powodują, że i tak bardzo bogaci kumulują większe bogactwo kosztem podatków nie przekazanych na środki publiczne. Panie profesorze, dzisiaj rozpoczyna się konferencja Walka Kulturowa w Unii Europejskiej. Dostosować się czy walczyć? Właściwie to, kto z kim ma walczyć, jeśli ta walka rzeczywiście się odbywa i będzie kontynuowana? No, walczą oczywiście siły postępu z siłami reakcji. A teraz informuję naszych słuchaczy i widzów, że słowo postęp i słowo reakcja było użyte przeze mnie w cudzysłowie. Obawiam się, że część młodzieży, jak słyszy, widzi cudzysłów, to może myśleć, że to tytuł jakiegoś filmu z YouTube'a, ale chodzi o coś poważniejszego. No dobrze, żeby ująć to krótko, ale może nie reakcja, tylko tradycja i konserwatyzm kontra inne spojrzenie. To może być łagodniej. Kontra kontra środowiska opętane ideologicznie, że użyję określenia Jordana Petersona, który o pewnych postępowcach, teraz pokazuje cudzysłów, użył określenia ideologically possessed, ludzie, którzy są opętani ideologicznie. Teraz muszę zrobić mikrokróciutki wykład socjologiczny. Ale w ogóle mamy mikro mało czasu. A no świetnie. Otóż żyjemy w czasach pogłębiającego się indywidualizmu, rozpadu rodziny i starych struktur, w czym młodzi ludzie się gubią i tym gubiącym się w dynamicznym świecie ludziom rzucane jest betonowe koła ratunkowe w postaci ideologii gender, który się mówi, masz problem, to zmień sobie tożsamość. Masz problem, to zapomnij o rodzinie, zapomnij o religii. Proste. Gender nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów, które ma młody człowiek. To nie o to chodzi, że nie jest, ale to jest właśnie betonowe koła ratunkowe. Jak młody człowiek pójdzie tropem tej ideologii, tej wizji postępu, to pogrąży się w sposób, z którego może nie znaleźć nigdy wyjścia. Ale i ta konferencja, w której wezmą udział także przedstawiciele środowisk krytykujących linię ideową obecnej władzy, trwająca 3 dni, zorganizowana z inicjatywy europosła Patryka Jakiego, będzie eksplorowała uwarunkowania tego sporu. Ale to będziemy nie będą ci opętani, panie profesorze. Ci nie rozumiem. To nie będą ci opętani, ci przeciwnicy. Ja nie wykluczam, że także opętanym trzeba dać głos, bo niektórzy z nich potrafią w sposób quasi-racjonalny argumentować. No tam Maciej Gdula jest. Czy on jest opętany? No mam wrażenie, że opętany pewno nie, bo to jest człowiek dość inteligentny, ale mam wrażenie, że pod pewnymi względami jest bliski fundamentalizmu. A wszelki fundamentalizm jest niekorzystny, bo utrudnia prowadzenie rozmowy. Ale generalnie z profesorem Gdulą, uczestnicząc w jakichś sporach czy audycjach, można się porozumiewać. Więc on jest jakby jaśniejszą stroną w sensie zdolności do dialogu obozu, w cudzysłowie, postępu. Czyli z drugiej strony może to tak wyglądać, że ta strona, którą pan reprezentuje, to są też opętani, bo się trzymają starych porządków. Czyli taka wojna opętanych z opętanymi. Tylko, że myślę, że takie podejście nie jest trafne, bo czymś innym jest trzymanie się poglądów, które już wykazały swoją historyczną wartość. Na przykład wizja bliskości wytwarzanej przez macierzyństwo i poświęcenia rodziców, żeby wychować dzieci, z koncepcjami, które mają charakter eksperymentów socjotechnicznych. I to będzie rozmowa. Ale po to jest ta konferencja, panie redaktor, po to jest ta konferencja 3-dniowa, w której będą brali udział przedstawiciele różnych sposobów myślenia, żeby spierać się na argumenty, a nie na kamienie w walkach ulicznych. Myślę, że Polskie Radio będzie to na tyle szeroko relacjonować, że państwo usłyszą ciąg dalszy. Dziękuję bardzo. To proszę pani, zapraszam panią redaktor na ten panel, w którym będę brał udział jutro. Dziękuję. Autopromocja. 20 lat temu ukazał się ich debiutancki album, a w tym roku wydali już 6. płytę zatytułowaną Hero. Po jej wysłuchaniu można powiedzieć, polski art rock ma się znakomicie. A jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku zagra w niedzielę w Trójce. Transmisja koncertu zespołu Amarok na naszej antenie w niedzielę od 19:05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale fajnego smartfona Mariolka sobie na Black Weeks w Media Expert kupiła, no mówię ci. Czy na Black Weeks Media Expert mówisz? No. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz smartfon Xiaomi Mi 10T Lite za jedyne 1299, taniej o 300 zł. Telewizor Sony 65 cali Android TV, taniej aż o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak.